Pe cel născut în Silivria și ocrotitorule tine, pe cel ce s-a arătat în vremurile din urmă, prieten adevărat al virtuții, pe Sfântul Ierar Nectarie, să-l cistim cei credincioși, ca pe un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izborăște bogate tămăduiri celor ce strigă cu evlavie slavă lui Hristos, celui ce te-a slăvit, slavă celui ce minunat te-a arătat, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduirilor.